Na motema na zipaso o bale ya kobanda te e na yebele kambo bamba na bayela kayena butu posa kambo ya nae bamba na bakobanga ngai peza sena ngai kobangi saka bango e na yebele kambo Bamba na bakote la kangai na butu Poja rompo yangai Matindae, okopo manza totinae Ah zaza, alevise na tema yo Bamba na bako bangangai Sa senanga e kobangi sakabango e na yebile kambo bamba na bakote la kangai na butu Poja rompo yangai Matinda angai matinda e Mokili pase, mokili pase, Nato na nzambe, nato na nzambe, Baba langa ye, na vanda te mo pasyo bu Naluka mwana, nazuwa te mo nzambe Chasse, chasse, ça y est. On va y gagner, pas à l'étissier, madre. Naïe pitina, naïe pitina. Sangue, sangue, on va y gagner. Bijara, to saka kisi ya mabe Ganga yango, akende na chane to vanda, jojo Oye bidi eto sange sa chance, jojo Baba langa ye na vanda te